खफा सी हर खुशी मिली है हर दफा, जरा जरा सी बात पे ये रूठी हर दफा। न जाने ख्वाहिशों में क्यों मलाल सा रहा, मनाया जिंदगी को जाने कैसा ये रास्ता है, न जाने कैसा कारवां, न हम जुबां है न हम नवा है, न जाने कैसा है मकान, न जाने कैसा ये रास्ता है, न जाने कैसा कारवां, न हम जुबां है न हम नवा, जाने कैसा है मकान। ना चांद आया हाथों में अपने, नहीं सवेरा मिला, रोशनी की इन बस्तियों में इतना अंधेरा मिला। वो ख्वाब है या जिद है हमारी, कोई समझ ना सके, अपने ही हाथों हारा हुआ सा हर आदमी है मिला। न जाने कैसा ये रास्ता, जाने कैसा कारवां, न हम जुबां है न हम नवा है, न जाने कैसा है मकान, न जाने कैसा ये रास्ता है, न जाने कैसा कारवां, न हम जुबां है न हम नवा है, न जाने कैसा है खफा खफा सी हर खुशी मिली है हर दफा, जरा जरा सी बात पे ये रूठी हर दफा। न जाने ख्वाहिशों में क्यों मलाल सा रहा, मनाया जिंदगी